राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्णा षष्ठी विक्रम संवत 2057 17 नवंबर 2000 साय लगभग 3 बजे पटना राम राम पराकृष्णवद्वन्द्वं परं ब्रह्म धराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं नः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित करवनीत पीतांबरा बिंब फनाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्र कृष्णात्म किमें तत्व न जाने हरि ओम नमो सुवर्भात्म नम शिवगोविंदय नमो नम श्री गुरु शरण कमले महात्मो नम सर्वे नमो नम। देखो भाई एक बात मुख्य है, संसार में क्रिया और पदार्थ मुख्य है और परमात्मा की प्राप्ति में भगवान का आश्रय चुप रहना कुछ नहीं करना मुख्य। या कुछ नहीं करना मुख्य है, और आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित। परमात्मा में अपना मन लगाकर फिर कुछ भी चिंतन न करे, परमात्मा के चरणों में अपने को डाल दे और फिर कुछ नहीं करे, संसार का चिंतन करे नहीं, भगवान का चिंतन न करे, चिंतन कुछ नहीं करे, भगवान के चरणों में पड़ा हूं मैं, चिंतन कुछ न किंचित भी चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं करे। परमात्मा का चिंतन करने सविकल्प हो जाता है और चिंतन न करे निर्विकल्प हो जाता है। परमात्मा के चरणों का आश्रय लिया, उनके चरणों में पड़ गया, नींद आवे तो कीर्तन करे, भगवान का नाम ले, नींद आवे आलस आवे तो चुप नहीं रहे, कीर्तन करना, भगवान नाम का चिंतन करना, कीर्तन करना। और कुछ भी चिंतन हो, भगवान में मन लग जाए तो कुछ भी चिंतन न करे, ये बहुत बढ़िया साधन है। आश्रय परमात्मा का, परमात्मा के शरणों में आश्रय था, उसमें हो गए, उसमें उसी में ही लीन हो गए, तल्ली कुछ भी चिंतन की आवश्यकता नहीं। अंत में भगवान को ही प्राप्त होना है, यही बात है। और अभी परमात्मा में ही स्थित होकर के कुछ भी चिंतन न करे, बहुत बढ़िया साधन है परमात्मा की प्राप्ति का, शुभ साधन है, बहुत बढ़िया साधन है, उत्तम साधन है। हे नाथ, हे नाथ, चलते फिरते हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसा कहता रहे हरदम, सावधान रहो हरदम। सावधान ही साधना है, साधना नाम इसका है भगवान के चरणों में नित्य निरंतर बने रहना, परमात्मा के चरणों में, वो हमारा आश्रय है और परमात्मा से कुछ नहीं। न किंचित चिंतित, आत्मसंस्तम मन कृत्वा न किंचित चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। वशिष्ठ श्लोक है 6 अध्याय का, फिर मन लगे तो ये तो निश्चय थी, जहां जहां मन जाए जिसमें तथस्त नियम उसमें नियमन करके आत्म नहीं परमात्मा लगाते, फिर जरा जा फिर प्रबंध लगाते, फिर जरा जा प्रबंध, ये तो निश्चय थी बना संसद वस्त्र तथस्त हो नहीं आत्म नहीं परमात्मा में लगाते और आधे आधे में फिर परमात्मा चिंतन है, जहां सो चिंतन में छोड़ भगवान में चिंतन में और वहां ले जाए तो कुछ चिंतन में, ये बहुत बढ़िया साधन है परमात्मा की प्राप्ति का। और ये उत्साह रखे कि परमात्मा की कृपा से हमारे परमात्मा प्राप्ति होगी। साधक के लिए एक बात ध्यान दो, बढ़िया बात है, सत्परता से साधन करता है और साधन करने की नियत है, अपने मुक्त होने की नियत है, तो उस वक्त में आपके सब पाप चुप हो जाते, कोई आपको पाप का फल नहीं देगा, सब स्थगित हो जाएगी। जैसे कर्जा ज्यादा कर्जे वाला हो जाए और उसको देने के पास कुछ है नहीं, वो कुछ बहुत बड़े सेठ बड़ा राजा महाराजा उधार उसके चरणों में गिरत हो गया, वहां लग गए तो सब चुप हो जाते, सब लेने करने वाले चुप हो जाते हैं, भाई अब इस जगह अच्छी जगह लग गया है, अब हमारा मन चुका देगा, वो चुप हो जाते। इस तरह से सब पाप चुप होते थे, क्योंकि उसी कहने की नियत है, परमात्मा नहीं थे, परमात्मा ने कहा है माम एकम शरणम रजा अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त करूंगा, तुझे पापों को दूर करना मेरा काम है, तू मेरी शरण हो जा, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर बाप, एक भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मेरा भगवान में अपना अपना गाढ़ होना चाहिए, क्योंकि भगवान गण से सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव सबके सब अविनाशी, परमात्मा के साक्षात अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुराशि है और मद रहित है। जब भगवान के चरणों को शरण जाता है तो मां पाप सब स्थगित होता है, भगवान के चरणों को शरण दे दिया, हे नाथ हे मेरे नाथ, यू कहकर चरणों में गया और चिंतन में तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो और कुछ भी चिंतन मत करो, चिंतन कुछ जय संसार का तो भगवान का करो और नहीं तो कुछ चिंतन मत करो, भगवान का चिंतन करने से भगवान से दूर होता है, भगवान का चिंतन करे ना तो चिंतन से भगवान से दूर होता है, ये चिंतन नहीं करे तो परमात्मा में ही उगता एकदम परमात्मा होता है। इस वजह से न किसी ने विजन दिए थे, लय संबोधी चित्तम विश्रम लयित, लय होता हो तो भगवान को चिंतन करो, भगवान को याद करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, नींद आती हो तो आलस्य हो तो आलस्य न हो, भगवान का चिंतन हो रहा है तो चुप हो जाओ, सब काम सब होने बहुत बढ़िया साधन है और निश्चय रखो कि परमात्मा की प्राप्ति होगी। देखो मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जिसके लिए मिला है वो नहीं मिला तो और क्या मिलेगा, तो परमात्मा की प्राप्ति अवश्यंभावी है, निश्चित बात है, क्यों परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, ये बहना हो चाहे भाई हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, ऐसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, इसमें विलंब न करे, संशय न करे, निसंदेह संदेह रहित होकर लग जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ, निर्विकल्प भगवान में स्थित हो जाए, आत्मसंस मना कृत्वा न किंचित चिंतित, कुछ चिंता न करे, बहुत बढ़िया साधन है, भगवान आशीर्वाद। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, एक मेरी अनन्य, एकम का अर्थ अनन्य, अन्य न हो, अन्य न हो, अन्य न हो, केवल भगवान एकम, ये नहीं है भगवान तो चार पांच शब्द है, ऐसा नहीं, मतलब एक अनन्य शरण, अन्य का आश्रय नहीं, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्या पचास तकदास, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक परमात्मा के आश्रय, उसका ही बल, एक ही आशा, एक ही विश्वास, एक ही आशा, परमात्मा की प्राप्ति की आशा, जैसे चातक होता है वो गंगा जी का पानी भी नहीं पीता, वो केवल बूंद लेता है, ही सदा जलधर भी साधरे, दर्शन रूप जलधर का भी लाखा है, निधरे सिंधु सरित सुरभारी, सिंधु समुद्र सार तालाब और वारी सब जल भरा, बिंदु रूप बिंदु लगी हो सुखारी, रूप बिंदु से शुरू होता है, चातक है परमात्मा की व्याप्ति, हे नाथ हे मेरे नाथ, यूं कर चुप हो जाओ, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी मैं हूँ आपका हूँ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जैसे भगवान के चिंतन शरण हो जाए, सर्वदा भगवान को शरण, मेरा कोई नहीं है, संसार में कोई अपना दिखता है वो गलती होती है, मैंने एक बात कही थी वो याद होगा आपको, एक दिन बहुत कहा महाराज जल्दी प्राप्ति से उपाय बताओ, महाराज ने कही बताए, कुछ दिनों के बाद वो ज्यादा अटकर लगा, चल जाओ स्नान करना, स्नान कर सो लंबे में ले गए, वो नीचे डुबकी लगाई, ऊपर नार दबा दी, नार दबाई थोड़ी देर बाद छटपटाया, महाराज छोड़ दिया, पूछा तेरे कुछ याद आया कि महाराज याद किसो, मैं तो प्रणव सुझा दे, कुछ तो याद आई, पुत्र याद आया, धन याद आया, घर याद आया, बात करते हो मेरे तो प्राण जा रहे थे, किसो याद आवे, ऐसे होते परमात्मा मिलते, जल्दी कैसे मिले, जल्दी परमात्मा कैसे मिले, ऐसे मिले, एक परमात्मा के सिवाय कोई मन में आवे ही नहीं, चिंतन भी नहीं हो, केवल परमात्मा का चिंतन हो मिल जाएगी, अनन्य चेता सतम यहां सिद्ध, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्य चेता, अन्य नहीं, अन्य कौन, नित्य सर, नित्य सर, मानो जागे उसे लेकर के सोवे तब, ये नित्य का अर्थ हुआ, और सततम अर्थ हुआ कि जिस दिन शुरू किया उसे मरने तक, सततम और नित्य सर, नौजाना नित्य हमेश, और नींद उठा जाने नींद आओ तब तक, और जिस मालूम है से मरने तक मेरा चिंतन करे, अनन्य चेता, और कोई आश्रय नहीं, और कोई विश्वास नहीं, और आश नहीं, एक आश विश्वास, तस्य सुलभ है उसके लिए सुलभ, सर्वतम प्रचार सीधे सूर्य एकदम सरल सुंदर, उसका चिंता और है ही नहीं, और वो चाहता नहीं, केवल परमात्मा के सिवाय और कोई इच्छा नहीं, स्वप्न में भी, उसके लिए भगवान कहते मैं सुलभ हूँ, एक बार है सुलभ, ये बात बताई थी कि महात्मा तो दुर्लभ है, साथ बताए कि 19वें श्लोक में बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबंधते वासुदेव सरस्वती स महात्मा सुदुर्लभ, तो महात्मा दुर्लभ है, महात्मा मिलना दुर्लभ है, और परमात्मा सबके लिए सुलभ है, ये सुलभ एक बार का है, दुर्लभ एक बार का है, विश्वास से परमात्मा की प्राप्ति सुंदर हो जाती, किसी मनुष्य की आशिक नहीं रह, किसी का चेला बन जाओ तो मुश्किल हो जाएगी, शरणानंद जी ने दो तीन बार लिखा है, कोई कोई गुरु मिल गया तो आपत हो जाएगी, फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, ठगाई हो जाएगी, ठगाई बीच में अपने होगी। परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी दलाल की जरूरत नहीं है, सीधा संबंध है सबका, क्यों ममई वंश और जीव लोगे, जीव से परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा का संबंध हमारा सीधा है, किसी के जरिए वही बात नहीं है। जिनके गुरु बनने की शौक है वे कहते गुरु बनाओ, बनाओ चेलों की इच्छा है, जिसके चेलों की इच्छा है वो क्या दिल करेगा, जिसके चेलों की इच्छा है भेंट की इच्छा है पदार्थों की इच्छा है रुपयों की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है उसके आप दादा गुरु हो, उनके वो तो है रुपयों का चेला है, रुपया है आपका चेला, तो आप दादा गुरु हुए, वो गुरु ऐसे होगा जो रुपये की इच्छा रखता है, वो पोता चेला है, पोता चेला आपका, आपका चेला रुपया, रुपया का चेला वो पोता चेला आपका, वो नहीं। परमात्मा सीधा संबंध है, ममई वांशो जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुभराशी, परमात्मा का सहज संबंध है, सत्य परमात्मा का है। इस वास्ते सच्चे हृदय से हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे मालिक, हे मेरे पिताजी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सदा ईश्वर अंश भगवान सदाश, मैं भगवान का प्यारा डालता हूँ। बहनों माताओं को समझना चाहिए कि सबसे अधिक कृपा मेरे पर है, मैं लाडली बेटी हूँ, बहुत लाड रखनी बेटी मैं हूँ, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान प्यारी पुत्री हूँ मैं, प्यारी पुत्री, एक एक एक एक एक बहन को हृदय में समझना चाहिए कि भगवान ने प्यारी पुत्री मैं ही हूँ, मैं हूँ अकेली, सबसे ज्यादा प्यार मेरे पर है, एक एक एक बहन मेरे पर ज्यादा प्यार है, मेरे पर ज्यादा प्यार है, मेरे पर ज्यादा प्यार है, मैं परमात्मा की खास बेटी हूँ, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान मेरे कहे बेटा ऐसे प्यार कर रहे, मेरे से प्यार कर रहे, मैं प्यारी पुत्री हूँ, ऐसे भाई लोगों को चाहिए हम भगवान के प्यारे पुत्र हैं। ईश्वर अंश से अविनाशी लिखा साहब, ईश्वर अंश से अविनाशी चेतन अमर सहजराशि, पाप रहित मर रहित सदा सुख राशि अनंत सुख राशि, मैं परमात्मा का हूँ, मैं प्यारा पुत्र हूँ, मैं सबसे प्यारा, सबसे प्यारा मेरा पुत्र हूँ, दूसरा मैं सबसे प्यारा पुत्र हूँ, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए, ये सब मेरे को प्यारे हैं, सब मेरे को प्यारे हैं, तो एक एक मनुष्य कहते मैं प्यारा हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं प्यारा हूँ, सबसे मैं प्यारा हूँ, मेरे पर ज्यादा प्यार है, मेरे पर स्नेह विशेष है भगवान का, मैं मन ही विशेष प्यारा हूँ। भाइयों बहनों ये बात सच्ची है, इस बात पर विश्वास करो, जो भगवान के प्यारा में हूँ, मारे पर भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है, ये कृपा की क्या पहचान, कृपा की ये पहचान है कि मनुष्य ही दिया है, भगवान के दरबार में बढ़िया से बढ़िया चीज शरीर और मानव शरीर, जब मनुष्य की रचना करी तो भगवान बहुत राजी हुए, ब्रह्मा जी पर बहुत खुश हुए, तो मनुष्य सबसे प्यारा मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर है मेरे दुर्लभ में तीन दुर्लभ चीज है, मनुष्य शरीर दिया, अरे मनुष्य शरीर में मुक्ति की इच्छा और वैसे महापुरुष का मिलन, तो मनुष्य शरीर मुक्ति की इच्छा दूर तीन दुर्लभ त्रैवेय आदि शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभ त्रैवेय मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संशय, भगवान भी रहेंगे, भगवान के मिलने की पहचान है कि सत्संग मिला है, भगवान के हृदय की बातें असली बातें सत्संग मिलती है, भगवान कितने प्यारे हैं एकदम मिलते हैं। हमारे मित्र थे वो कहते थे कि आपसे एकांत समय लेते गलती करते, आपकी जितनी बातें सत्संग में मिलती है ऐसी एकांत में नहीं मिलेगी, वो कहते बोले एकांत बात करनी है बोला है समझ में नहीं, समुदाय में बहुत बढ़िया होती है, तो तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मारे मारा है। जैसे लड़का छोटा वो माँ कहता माँ मेरी है, वो माँ मेरी है, वो मेरे सामने मेरी माँ है। बड़ा भाई हाथ मिलेगा तो हाथ फेंक देता है, तेरी माँ कैसे हो जाएगी मेरे हुकुम में ना, तेरी माँ हो जाती नहीं होने दूंगा, मामा मेरी मेरी है। ऐसे भगवान मेरे हैं, मेरे एक एक भाई ऐसा पहले भगवान मेरे मेरे हैं। ये भाव करो, कृपा कर दास, कृपा करो, मैं भगवान का प्यारा हूँ, भगवान मेरे प्रिय है, सबसे प्यारा पुत्र मैं ही हूँ, मेरी सुविधा। एक एक, एक एक भाई के हृदय में ये बात आनी चाहिए। भगवान राम जी बता रहे जब अयोध्या में तो सबसे मिले, अनंत लोग इकट्ठे हो गए, बहुत लोग, तो भगवान के पास में थोड़ा आदर, अब सब सो मिले तो जितने आदमी थे उतने ही उदान कर लिए, और सबसे प्रेम से मिले, सबसे जैसे एक सूरज के सब घरों में छाया होती है, इस तरह से सबके साथ मिले, प्रेम मिले, सबसे मिले। वो समझे भगवान मेरे से मिल रहे हैं, वो कहते मेरे से ही मिल रहे हैं, बस मेरे पर ही कृपा है, मेरे से ही मिल रहे हैं, मेरे से ही मिल रहे हैं। ऐसे है हर एक आदमी को, हर एक बहन को चाहिए कि मेरे पर कृपा है, भगवान की कृपा हमारे पर है। लाडली बेटी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, ज्यादा बेटी मैं ही हूँ, मेरे पर कृपा है, ऐसे समझो। सज्जनो इसमें मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों, जब मन मोदक है, मन के ही मोदक है तो जब खांड कम क्यों, दोनों खांड में रहो। अरे घी भी क्यों टपके, घी टपा घी टपके, तो आपके भगवान के सिंध में, तो भगवान के प्यारा पुत्र मैं हूँ भगवान का प्यारा पुत्र, मेरे पर भगवान की कृपा है, ऐसे समझे मस्त हो जाओ, हरदम चलते फिरते उठते बैठते ऐसा हुआ। ये कृपा है मेरी, मेरे पर कृपा है, मेरी पर कृपा है भगवान की, मैं भगवान का प्यारा हूँ। वो बात सुना मैं वो बोल सुना दे भगवान की कृपा वाला, पहले कृपा क्या कही, दूसरी कृपा क्या कही, तीसरी कृपा क्या की, भगवान ने सुना दे, सुनो पर सुनना। भई मेरे प्रभु की पहली कृपा, भई मेरे प्रभु की नर्तन दीना नाथ दियो, नर्तन दीना नाथ दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की नरतन दीना नाथ दियो, नरतन दीना नाथ दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, दूजी कृपा करी करुणामय, दूजी कृपा करी करुणामय धर्म सनातन पंथ दियो, धर्म सनातन पंथ दियो, वेद पुराण भागवत गीता रामचरित सो ग्रंथ दियो,

प्रभु को कोटि कोटि हम करें प्रणाम। पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, पहली कृपा भई मेरे प्रभु की, नरतन दीना नाथ दियो, नरतन दीना नाथ दियो। पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो, पुण्य भूमि भारत में मुझको कलयुग माही जन्म दियो। ये भगवान की कृपा है, पास कृपा, कृपा ही कृपा का भरोसा किया। फिर तो सदा माया कर प्रेरा, काल और कर्म और स्वभाव गुण घेरा, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबू करे करुणा नर देही, देत इस बिन हेतु सने, बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करे मानुष भी देते। क्रम से सब से न मिलते हैं तो क्रम से नहीं, प्रभु कृपा करके बीच में से मनुष्य भी देते हैं कि मेरी प्राप्ति कर ले, मेरे लग जाए, मेरे में लग जाए, ऐसे कृपा अभिमान में कृपा करके मनुष्य देते बीच में। माय बारी कब आवेगी, लग सार ऋषि भुगतते बीत जाते जुग चार, चार जुग बीत जाते हैं। सहस बड़े कौआ हुआ हुआ कौए की भी जन्म होती है, हजार वर्ष की उम्र कौए की होती है। आकाश हो बिजी बती शरण से बलन से भूमते को वर्ष के अंदर बोली का वर्ष का को बिजी बती शरण से बलन से भूमते। इस बार जिसके एक संतान हो फिर संगता नहीं होता, अरे काक बन जाए, काक बन जा, काक बन जा के सफेद नहीं होता। एक जन्म है तो हजार वर्षों की तो समझे काले कगला बढ़ गया, इस बार से काक बन जाएगा। एक संतान होगा, एक संतान तो नहीं, हजार वर्षों का जीवगा, हजार वर्षों की ऐसा बन जाए। तो ऐसे ऐसे कई चुनाव घूमते उगते ऐसे जाल होती है, जाल वृक्ष हजार वर्ष भी जाल देती है स्थावर जंगम में अलग अलग, तो चारों जुगों बीत जाते हैं, बीतते बीतते उसमें भगवान कृपा करके मनुष्य देते बीच में कल्याण कर ले, उद्धार कर ले अपना, ऐसा कर्म कृपा करते है। ऐसी कृपा भगवान ने की, ऐसे जन्म दियो, फिर गीता रामायण रामायण भागवत संग दियो, सत्संग दियो, और भगवान ने कृपा करी जिससे मुक्ति की इच्छा हुई और सत्संग मिले संयोग हुई हो, ये भगवान कृपा हुई। कैसी कृपा है भगवान की, पुण्य भूमि भारत भूमि में जन्म दियो, करावन संत संभव सतयुग में जन्म वाले पर्दा भी कलयुग में जन्म से आती है, क्यों कलयुग में भगवान सस्ते मिलते, सतयुग में ध्यान होता है, कलयुग में नाम जप होता है, कलयुग में नाम जप क्यों, कलयुग केवल नाम आधारा सुबह सुबह भगवान पारा, ऐसे कलयुग में जन्म दियो, रामायण गीता भागवत ग्रंथों को पैसे दियो, सत्संग दियो, और सत्संग में भी मार्मिक बातें बताई भगवान ने कृपा करके कि भगवान का स्मरण करना, भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करते न किसी चिंतित और चिंतन कर भगवान का ही, ऐसी ऐसी बातें बताई भगवान ने कृपा कर। भगवान के दरबार में जितनी बढ़िया चीजें सब सुन सुन करके और कलयुग में दी मनुष्यों को, ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा भगवान की है, उस कृपा को देख देख कर प्रसन्न हो, राजी हो जाओ कि भगवान की कृपा हुई, मेरे पर मेहरबान ज्यादा है, सबसे अधिक कृपा मेरे पर है। एक एक भाई एक एक बहन सब हृदय समझो भगवान की कृपा मेरे पर, कृपा है मेरे पर, कृपा है मेरे पर, कृपा है मेरे पर, कृपा है। आप मानो तो सही कृपा भगवान की, जितना मानोगे उतने से ज्यादा कृपा है, भगवान की कृपा जितनी है उतनी आप मान सकते ही नहीं, अपनी अल्प बुद्धि है, बुद्धि अल्प है, भगवान की कृपा अपार अपार अपार अपार, अनंत अनंत अनंत असीम असीम असीम असीम असीम असीम असीम असीम ये तो भगवान की कृपा हुई। उस कृपा के बिना मस्त हो जाओ। रात दिन ऐसा मौका दिया भगवान ने, भजन करने का मौका दिया, भजन करने की रुचि दी, भजन करने का संग दिया। भजन करने वाले अच्छे अच्छे महात्मा, अच्छे संग, उनका संग दिया, उनका दर्शन दिया। स्पर्श देव सर्वस्य महात्मा सुदुर्लभ, अच्छे दुर्लभ महात्मा का दर्शन दिया। कृपा करी भगवान ने, जो भगवान का भजन करने का मौका दिया। दूसरी एक बात और है, ध्यान दे सुने आप। अभी गीता प्रेस का प्रकाशन हुआ, इनसे 100-200 वर्ष पहले होता था तो पता ही नहीं था। 100-200 वर्ष बाद में हुए तो गीता के प्रेस ऐसा रहेगा मौका? ये आज जो मौका है ये सदा नहीं रहेगा। घर से बंद बंद होगा। इतने सस्ते दामों में पढ़ो, रात दिन निहाल हो जाओ। ऐसे सत्संग का मौका दिया, ऐसे ग्रंथों का प्रकाशन किया, गीता प्रेस ऐसी संस्था दी जिस संस्था में हम पढ़ सकते हैं सस्ते दामों में। कोरा पूरा कागज ले तो इतने पैसों में नहीं मिलता। जिन्हें युद्धबंदी हुई कृपा कृपा की पूर्ति करने वाली युद्धबंदी हुई पुस्तक है, ऐसी पुस्तक प्रकाशन हुई, ये कृपा की बात है। ये अधिक कृपा है। अधिक कृपा करते भगवान सत्संग शुरू दिया, सत्संग शुरू दिया, मार्मिक बातें बढ़िया बताई। और कैसे शुभता से प्राप्त हो, ऐसी शुभता की बातें बताई। ये भगवान ने दरबार में जो बढ़िया बढ़िया चीजें है वे सब भगवान को दिए। ऐसी कृपा हुई जब भगवत प्राप्ति होगा। इसमें भगवान को अपनी प्राप्ति करनी नहीं होती तो क्यों करते ऐसा? अरे भाई, किसी ब्राह्मण को आपने निमंत्रण दिया और निमंत्रण करके घर बुला लिया, आसन दिया, भजन भोजन के लिए बैठा दिया। अब वो कहे मैं चिंता भोजन देगा कि नहीं है, कैसी बात करते हो? क्यों बुलाया मेरे को? न तो ब्राह्मण सुंग बरबर जो निमंत्रण दिया वो सिंह बरबर जाए, और न तो गाय निमंत्रित गाय खींच रहे हैं तो दे देना पड़ेगा। क्यों बुलाया मेरे को? क्यों बुलाया? किस बात बुलाया है? न तो संग बराबर तो निमंत्रण दिया भगवान ने उस शरीर को। भगवान के दरबार में जो चीजें बढ़िया बढ़िया ये हमारे को दी है। कल्याण कर लो, तुम अपना कल्याण कर लो। कल्याण करने का मौका दिया भगवान ने। ये मौका भगवान की कृपा करे। कृपा के मेरा हेतु क्या है? क्या आपको याद है आपने कहा भगवान से, हे भगवान मेरे को अपना शरीर दे? वो आपको याद ही नहीं। भगवान कृपा देते है, सत्संग भगत बनते है, भगत पुस्तक बनते है, पुस्तक है पुस्तक हो भगवत गीता हो गीता ही है ठीक है हो कैसी गीता है पढ़ते मैं याद हो जाओ। ऐसी ऐसी पुस्तक है। रामायण का पाठ कलकत्ते आदि में देखा है, जो रामायण का पाठ होता है तब लोग उड़ते हैं एकदम, लाख से अधिक आदमी इकट्ठे हुए, पंडाल भर जाता है, बाहर भिड़े सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। रामायण का पाठ दूसरा आदमियों का जयपुर में देखा, कलकत्ते में देखा, दो जगह विशेषता में देखा। तो ऐसा ऐसा मौका दिया भगवान ने, ये भगवान की कृपा है। अधिक भगवान की कृपा है। ये दोनों में रुचि आपकी, हाँ रुचि भी भगवान ने दी है। रुचि कोई अलग करने के रुचि भगवान ही। सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, सत्संग में ऋषि इसमें सत्संग होता है। गर्मी के दिनों में गंगा जी का स्नान, ठंडा ठंडा जल, मीठा जल, खूब मौज से स्नान करो, भजन करो और भक्ति कर लो। बाप दादा परदादा एक 3 दिन गीता 3 दिन गीता पर रह जाए गंगा जी पर बोला तीन दिन तो तीन दिन महीना गंगा जी के किनारे और सत्संग मिलती है रात और दिन भगत नहीं मिलता जो सत्संग सब सुन सब सत्संग करे आदमी भक्त नहीं मिलता ऐसा मौका दिया भगवान ने कृपा बहुत विलक्षण की है हम लोगों पर तेज कृपा की तो सत्संग में बहुत अच्छे आते थे महात्मा आते थे संत आते थे अब कम हो गए पर तो भी सत्संग में अच्छे से उठाते अच्छे अच्छे संत आते हैं अच्छे अच्छे महात्मा आते हैं अच्छे अच्छे साधक आते हैं दुनिया भर के बीच में सार सार इकट्ठे इकट्ठे गांव में अच्छे पुर तो बाकी रह गए परंतु आए बहुत साधे क्योंकि नाना जंजाला दुर्गम शहर विशाला सत्संग में जाने वास्ते दुर्गम शहर ले क्या काम गंदा है हम तो जा नहीं सके ऐसे आ नहीं सके सच बताते हैं तो भी आते हैं वे सब सब चुने हुए एक जगह उस संतों का दर्शन वहां भक्तों का दर्शन ऐसा कलयुग में मौका मिल रहा है तो भगवान ने कृपा बहुत विशेषता की है अदो हलो की कृपा कही है अलग की कृपा विचित्र कृपा जिन कृपा से हमारे को ऐसा मौका मिला है हरे को मिलता नहीं अनंत जीव है आनंद ये एक एक खेत में जी पौधे कितने हैं धूप के पौधे कितने होते हैं घास के पौधे कितने होते हैं सब सब्जी में जान जाएगा 20 लाख घास 20 लाख है घास फूस आदि के पौधे इतना समय है उनमें देखकर मनुष्य जन्म लिया बहुत दुर्लभ जन्म यह दुर्लभ जन्म देखकर दुर्लभ सत्संग लिया भगवान ने कृपा करी भगवान के दरबार में जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वे सब दी सत्संग लिया भगवान के स्मरण करेगा नाम जब बताया गीता जैसी पुस्तक से परिचय किया गीता जैसी पुस्तक सब पुस्तकों सार चीज गीता में गीता प्रेस बोला शेठ जी के मन में आई गीता प्रेस बोला सबको गीता सस्ती सस्ती वासुदेव काबरा था वे कहो कि सबसे सस्ती 2 पैसा में गीता पूरी गीता 2 पैसा में उस समय मिली छापी थी 2 पैसा सस्ती सस्ती वासुदेव ने कहा गीता चाहेंगे मोल मोल गीता ऐसे खोलने वाले 2 पैसा में ऐसी ऐसी पुस्तक है इतनी सस्ती वकालत की पुस्तक देखे तो कितनी बड़ी होती है हजारों शरीर का रूपया ले गए हमें 2 पैसा मिले ये भगवान की कृपा है ऐसी कृपा ऐसी सब बातें बताई भगवान ने भगवत प्राप्ति को स्वरूप बताया तस्याम स्वरूप भारत तस्याम स्वरूप अनन्य चेता सततम यो मांस नित्य से अनन्य चेता और सततम और नित्य से रोजाना और सततम का निरंतर जब से मालूम पड़ा तक मृत्यु तक और अन्य चेतन है एक ही बात एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम धन श्याम सातक तुलसीदास जैसे अनंतार से परमात्मा को प्राप्त कर ले ऐसा मौका भगवान ने दिया ऐसे समय ने सत्संग दिया ऐसी बातें अपने को बताई भगवान ने कितनी कृपा है आपने कभी कहा क्या भगवान को क्या भगवान ऐसा मौका दो बिना कहे ही सोते देती मस्त हो जाओ रात हुआ हुआ हुआ हुआ पर हुआ वैसी कृपा करी अलोक कृपा करी बढ़िया कृपा करी महाराज देख देख सुन सुन कर के आदमी साजे चकित हो जाए कैसी कैसी दुर्लभ बातें सुगम बातें सरल बातें भगवान ही प्राप्त करने की ये भगवान का नाम चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव चारों ही वेदों में चारों ही जुओं में नाम का प्रभाव मैं खाली विशेष कभी विशेष नहीं आनुभव कलयुग में नाम नहीं मैं विशेष वह कलयुग में जन्म दिया फिर भगवान का नाम दिया, भगवान याद हरे राम हरे राम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सीधा सीधा राम सगलत नाम अधिका हो नाथ खत पदिका। नारद जी महाराज ने मांगा है भगवान जी आप पंपा सरोवर पर राम सगल नाम अधिका, राम नाम सोई स्वाम और नाम उड़गड़ सही राम नाम सही स्वाम, जय तारा चंद्रमा हुए इस तरह से भगवान का नाम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुमर रहते सुन पर सुखते सब का हो, सुमर रहते सुन पर सुखते सब का हो, लखवा हुए आदमी से मैंने सुना वही राम राम राम राम राम राम आचा और बोल नहीं सकते राम राम राम नंदे कहे कैसा भगवान का स्वरूप नाम राम सर अल्प प्रारंभ करे महाप्राण होता है ना, ये महाप्राण है अलप्राण है, पहला तीजा पांचवा अलप्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण, ऐसे राम नाम अलप्राण है। ये नाम दिया हरि नाम सब करो रात, हरे नाम इतना सुनो नहीं है जितना राम नाम, राम राम राम राम राम हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसा सुनो ऐसा मौका मिलता कहाँ है, ऐसे ढूंढने पर भी नहीं मिलता, ये भगवान की कृपा से। तो कृपा भगवान ने बहुत की, भगवान का नाम करियो केवल नाम आधारा, सुमर सुमर बहुत कृपा राम नाम करे केसरी सिंह है ये भगवान ने अभी सिंह अवतार, अरे कलयुग रूपी हिरण्यकशिपु उनको बार करके उद्धार कर दे, जयपुर ने प्रहलाद जी में पाले कई शरीर जगत का साल असुर को मार कर कलयुग को मार करके उद्धार कर दे, जयपुर ने प्रहलाद जो प्रहलाद की जय है राम नाम नरकेश्वरी कनम शुकरी काल जापुर प्रहलाद जी में पाले दल साल देवताओं के साथ सुख दास कर देता है, ऐसा काम भगवान का नाम एक कलयुग के समय में नाम की महिमा अधिक और जुगम नहीं है, कल विशेष नहीं अनुभव ऐसा उपाय नहीं दूसरा, ऐसी बंगा ऐसी बढ़िया चीज है अपने दीज निहाल कर दिया भगवान ने, अब भाई थोड़ा सा हमने को निमंत्रण दे दिया बैठा दिया जल धर दिया पत्र धर दिया बोल अब भोजन करो, अरे क्या जोर है वो बताओ, सब भगवान सामग्री दे दी, चंद्र करने की बात बता दी, सत्संग की बात बता दी, गीता जैसा ग्रंथ दे दिया, गीता का अर्थ भरण अर्थ दे दिया, गीता के तत्व बेचने टीका श्रेष्ठ जी लिखी हुई सार चीज कैसी बढ़िया चीज है, अरे कोई अपने उद्योग से मिल जाए क्या, अपने प्रसाद से नहीं मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है, ऐसा विचार करके मस्त हो जाओ कि भगवान की कृपा अलोक कृपा विश्व कृपा अलोक कृपा अचिंत कृपा कृपा हमारे पर, ऐसी भगवान की कृपा मान करके मस्त हो जाओ, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते मस्त हो जाओ आनंद हो जाओ, भगवान ने कृपा कर दी हमारे ऊपर बहुत कृपा कर दी, ऐसा मौका भगवान ने दिया अपने को, जब नाम नाम जब कीर्तन करो भजन करो नाम सब करो नाम कीर्तन करो, कीर्तना देव कृष्ण से भक्त संग परमेश कलेर दोष न दे राधन से मान मुना कलेर दोष न दे, दोषों का घर है कर दो उसमें कीर्तना देव कृष्ण से भगवान ने कीर्तन मान रहे परमात्मा प्राप्त कर ले, ऐसे नाम का महात्म कर्जों के समय में ये भगवान ने कृपा करी, अब कर्जों माई जन्म दिया, भगवान का नाम सुनने को मिला, गीता पढ़ने को मिली, गीता की टीका मिली, उनकी ऐसी ऐसी बातें मिली, रहस्य की बातें खूब मूल्यवान बातें ऐसी विलक्षण बातें वे मिलती है, सुने ऊपर बैठ निर्दा दी गया मना करता था। तीर्थ विनती है। ऐसी कृपा भगवान ने की, वो मौका हम लोगों को मिला है। अब ऐसे मौके में भी अगर सावचेत नहीं हो गए और कब से क्या चाहते हो, कलयुगी जीवों के लिए ऐसा मौका दुर्लभ है, दुर्लभ। भगवान ने कृपा करने की हद कर दी, कलयुग वाली जन्म दिए कलयुग में, और पुष्पों का प्रकाशन, गीता प्रेस का प्रकाशन हुआ, सैकड़ों हजारों पुस्तकों तरह तरह की चित्रों का सब भगवान ना चित्र स्टीकर छोटे छोटे छोटे छोटे वाक्य, दया करो, कृपा करो, भगवान याद करो, भगवान का स्मरण करो, तो शुरू हुआ। ऐसे स्टीकर छपा दिए छोटे छोटे वाक्य छप दिया, जल्दी जल्दी सी पड़ा छोटे याद कर भगवान के स्मरण, भगवान के स्मरण करने का कितना सुगम उपाय, कैसी बढ़िया बात भगवान ने करी। ये मौका भगवान ने कृपा कर दिया है, अपनी कृपा करके विशेषता से इसे लाभ उठाओ। अब भाई हो बहनो, उत्साह से पूर्व लाभ उठाओ, समय सामग्री बहुत दी है और सामग्री का लाभ उठाओ। एक एक भाई उत्साह से काम करे तो सब तरह कृपा है, ऐसे ही भजन करो तो भजन में कृपा भगवान ने, योग वर्ष के लिए सब पाप बंद हो जाए। सच्चे हृदय से भजन लगता है तो पाप सब बंद हो जाते। आज एक बताया, आज आज मेरे को सुनाया, कहते इतने पाप किए, पाप का फल भगवान दिया ही नहीं, अभी पाप का फल दिया ही नहीं। अरे भाई, पाप का फल रुका रहता है, जो भजन लगा रहता है उसे पाप के फल सब शुद्ध हो जाए। ठहरो, भजन कर रहा है। अरे जिसके नियत कर्जा चुकाने की है उसको कैद नहीं कराते, कैद करा तो खर्चा देना पड़े, कैद करा तो खर्चा देना पड़े, कैद क्यों करावे? जिसकी नियत देने की है तो वो अपना सुधार कर रहे, भजन में लग जाए, सत्य सत्संग में लगाए, भजन में लगाए, उसके पाप सब स्थगित हो जाते, सब हो जाते। भजन छोड़ गए तो लाजो लागू हो जाए, भजन करे भगवान कहते सरो पापे विमोक्षा में, माँ मैं कम सरो में जा, मेरी एक सदा जाओ, सरो पापे विमोक्ष, सब पाप मजबूत कर दूंगा। सगदेव पर तो बनना है, वाल्मीकि रामायण सगदेव पर बनना है, तबा से इतिहास थे, अब हे हम सर्वभूत है दुदा में तो धर्तम मरदी है, मैं मेरे शरण हो जाओ, सब काम ठीक करूंगा। ऐसा मौका भगवान ने दिया है कृपा करके। तो इस समय में भाइयों से बहनों से कह रहा है, अपना अपना ठीक ठीक तरह से समय संभाल करे, सच्चे जैसे भगवान में लग जाओ, नाम न करो, कीर्तन कर दो, घर में कीर्तन करो, याद आते जाते भगवान नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, उसमें लग जाओ, सब समय भगवान में लगाओ। भाइयों बहनों, ऐसा सोचने का मौका भगवान ने दिया है।